Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. To będzie wyjątkowe spotkanie, bo z powstańcami warszawskimi mijają 74 lata od tego bohaterskiego zrywu. Upał, a do tego burza z gradem ominął tylko zachodnią część Polski. 6 osób zginęło u zachodnich wybrzeży Turcji po tym, jak przewrócił się ich ponton. Za godzinę doroczne spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem Andrzejem Dudą i władzami Warszawy. To tuż przed 74. rocznicą wybuchu powstania. W Muzeum Powstania Warszawskiego jest już Witold Banach. Dzień dobry, Witku. Powiedz, dzień dobry. Jak będzie przebiegała ta uroczystość? W tej uroczystości weźmie udział około 300 powstańców, którzy już w tej chwili powoli zbierają się tutaj w Parku Wolności przy ołtarzu, przed murem pamięci, na którym wyrytych jest blisko 20 tysięcy nazwisk poległych w walkach. W tym spotkaniu wezmą także udział rodziny powstańców, wolontariusze, a także harcerze. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że będzie to niezwykle ważne i symboliczne spotkanie. Bo to jest taki rodzaj corocznego podziękowania powstańcom warszawskim za to, co zrobili 74 lata temu, za to, że zaryzykowali życie dla ojczyzny. Są wspominani ci, którzy żyją i ci, którzy odeszli, których nazwiska są na murze pamięci. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda uhonoruje kilkunastu powstańców, a także osoby pielęgnujące pamięć o Powstaniu Warszawskim odznaczeniami państwowymi. To był Witold Banach. Dziękuję za te informacje. Powstanie Warszawskie było, dodajmy, największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Zginęło około 18 tysięcy powstańców. 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród cywilów były ogromne. To około 180 tysięcy zabitych. Ci, którzy przeżyli, około 500 tysięcy wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zrównali z ziemią. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie będzie grzmieć, miejscami można spodziewać się gradu. Warto dlatego przypomnieć sobie pewne takie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o burzach, to przede wszystkim, jeżeli możemy, to zostańmy w domu. Zabezpieczmy drzwi, okna, zabezpieczmy wszelkie przedmioty, które zmiecione porywem wiatru mogą nas ranić. Zadbajmy o zwierzęta, które są pod naszą opieką, szczególnie takie, które na stałe przebywają na zewnątrz. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw centralnej i wschodniej części kraju. Niedziela będzie kolejnym upalnym dniem. Termometry pokażą powyżej 30 stopni w cieniu. Dobra pogoda może wprowadzać w błąd kierowców, bo przy wysokiej temperaturze rozgrzewa się asfalt, a to nie pozostaje bez wpływu na warunki jazdy, przypomina Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Wszelkie warunki atmosferyczne, które wpływają na to, że ta nawierzchnia, to podłoże się zmienia, powodują, że przekłada się to na bezpieczeństwo ruchu drogowego, również w przypadku asfaltu rozgrzanego. Jest gorsza przyczepność do nawierzchni. Łatwiej wpaść w poślizg, a tym samym trudniej zareagować w takich warunkach. Eksperci zwracają uwagę na to, że w czasie upałów gorzej mogą się czuć sami kierowcy. Spowolnione reakcje i przemęczenie mogą źle wpłynąć na ich umiejętności, dlatego w czasie dłuższych tras nie można zapominać o robieniu przerw i piciu wody. 6 osób zginęło u zachodnich wybrzeży Turcji po wywróceniu się promu, którym płynęło 16 osób. Jak poinformowała Państwowa Agencja Informacyjna, na dolu były te osoby, które próbowały przedostać się na grecką wyspę Lesbos. Do zdarzenia doszło minionej nocy na Morzu Egejskim. Wśród ofiar jest 3 dzieci. 9 osób udało się uratować. Trwają poszukiwania ostatniego pasażera pontonu. Według miejscowych władz 2 pasażerów to organizatorzy nielegalnego przemytu imigrantów. Ze statystyk tureckiej straży przybrzeżnej wynika, że od początku roku 54 osoby zginęły, próbując przepłynąć z Turcji na kontynent europejski. To był serwis Trójki. Na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie już 29 stopni. Temperatura będzie jeszcze rosła. Na większej części kraju będzie powyżej 30 stopni. Miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 23 do 27. Na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, a w pozostałej części kraju burze lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, w kartach czwórka pik wychodzi, a to znaczy, że jeszcze tylko 4 dni ci zostały. 4 dni, Barbara? Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

No i to w samej końcówce usłyszeliśmy kluczowe słowo, ponieważ tytuł tej piosenki brzmi happiness. Szczęście. No, różni ludzie różnie sobie wyobrażają szczęście. Najwyraźniej taką koncepcję przedstawia pan Jonathan Davis. Nie wiem, czy państwo rozpoznali. Ja pewnie bym nie rozpoznał, gdybym nie przeczytał. Ale Jonathan Davis to frontman grupy Korn, który, tak jak wielu innych ambitnych artystów, postanowił popróbować szczęścia jako solista. No i oto przed nami jego album, niedawno opublikowany, o mrocznym tytule Black Labyrinth, czyli Czarny Labirynt. No, niedaleko pada labirynt od Korna, bo muzyka jest też bardzo ostra i dynamiczna. Własne kompozycje Jonathan Davis proponuje. No a ocena? Ocena jak zwykle obok krytyków publiczność. Czy będą chcieli mieć solistę zamiast zespołu? Czy on pozostanie na tej ścieżce samotnej? Czy będzie jednak nagrywał z Kornem? Tego, prawdę mówiąc, nie wiem. Wiem tylko, że proponuję państwu teraz jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty solowej. Walk On By, a potem A Secret. I can't break through, break through. with all the dirty things that you've done to me. My eyes are a curse, you see. Cause they see an angel and not the demon child. You've been fucking with my head once again, it seems. Still I you must be dreaming evil dreams. Are you eating someone's heart? Is it what it seems? You smile when you make them scream, but I know your sadness. There has to be a better way. Someone get me some. Bezkornowy solista grupy Korn, czyli bez zespołu. Państwo piszą, niektórzy przynajmniej, że dołożyłem do pieca, a tu tak gorąco. Nie wiem, czy można zastosować takie przełożenie 1:1, że gorący utwór to niestety również wzrost temperatury. Myślę, że można dyskutować z tym poglądem. Ostatnia chyba już przyniesiona przeze mnie płyta w dniu dzisiejszym, trochę pod wpływem aprobujących opinii o tym artyście, którego nowy album niedawno prezentowałem. No i pomyślałem sobie, dlaczego nie wrócić do wcześniejszych jego nagrań, skoro on w Piosenkach bez granic wcześniej po prostu nie występował. Today, by the rockets, two for one, the salvation. Mission Temple Fireworks Stand to tytuł wielokrotnie zresztą powtarzany w trakcie piosenki, a wykonawca to, jak go niedawno opisywałem, były pięściarz zawodowy, były spadochroniarz, były i parę tam różnych innych zajęć, a obecnie od lat kompozytor, wykonawca takiego bardzo amerykańskiego rock'n'rolla, Paul Thorne. I w tej audycji wystąpi jeszcze raz w utworze Snake Farm. Well, a woman I love in name Ramona. She kinda look like Tempest Storm. She can dance like a little Egypt. She works down at the snake farm. Snake farm, just how nasty. Snake farm, pretty much it. Snake farm, it's a reptile house. Snake farm. Ramona's got a keen sense of humor. She got a tattoo down her arm. It's a python eating a little mouse. Wearing a sailor hat that says snake farm. Snake farm, just how nasty. Snake farm, pretty much it. Snake farm, it's a reptile house. Snake farm. She said, well, it's got its charm. Nothing to do in the winter. And then some kid gets bit at the snake farm. Snake farm, just just sounds nasty. Snake farm, put in my teeth. Snake farm, it's a reptile house. Snake farm. Said she cried when they broke up. She still plays the records at the snake farm. Snake farm, just sound nasty. Snake farm, put in my teeth. Snake farm, it's a reptile house. Snake farm. Sometimes Ramona calls me up and says, come on down here, it's getting warm. She runs everybody off, and then we, well, you know. Snake farm, just sound nasty. Snake farm, put in my tear. Snake farm, it's a reptile house. Snake farm. Thorn i Snake Farm. To tyle, jeśli chodzi o moją część, a teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. W mojej części będzie początek nawiązujący do fascynacji mojej Bozem Skaggsem, który przed wielu, wielu laty jawił mi się troszkę tak jako ulubiony wykonawca Marka Niedźwieckiego. A z czasem stał się moim ulubionym wykonawcą, a to dlatego, że w swojej twórczości troszkę tak zwekslował w tę stronę, na którą ja mam nastawiony mój odbiorniczek. I od parunastu lat Boz Skaggs potwierdza to, że on do mnie trafia, bo chce do mnie przemawiać pewnie. Na tym to polega. Wkrótce ukaże się... ukazała się chyba w ten weekend, czyli w piątek. Nowa jego płyta zatytułowana Out of the Blues. No to już tytuł sugeruje trochę zawartość i przesłanie. Otoczył się Boz taką, powiedziałbym, śmietanką, dream teamem muzyków, którzy w tej muzyce potwierdzają swoją klasę, bo mamy taką świetną sekcję rytmiczną, powiedziałbym bazową, Jim Keltner i Willie Weeks, Mamy Jima Coxa na instrumentach klawiszowych, dwóch jeszcze dodatkowych poza Bozem Skaksem gitarzystów, czyli Doyle'a Bramhalla II i Charlie'ego Sextona. No i to wszystko obraca się, to towarzystwo, wokół raz standardów, a dwa takich utworów, które teoretycznie zostały stworzone specjalnie na tę płytę, ale też brzmią trochę tak, jakby były już osadzone od wielu, wielu lat w muzycznej tradycji. Wśród nich jest też kompozycja własna Boza Skaksa zatytułowana Little Miss Night and Day. Niby to jest coś tak bardzo prostego, tak oczywistego, ale żeby coś tak prostego i oczywistego mogło się tak wspaniale kołysać, to trzeba otoczyć się właśnie takim dream teamem. Boz Skaks, Little Miss Night and Day. Some kind of mystery pearl. She's my dark angel, my blue-eyed girl. Well, it could have gone wrong, or maybe even not, but there's some kind of things a man can't find. And long story short, I'm all swept away. I ask her, what's your name? She said, call me Miss Night. Bo Skaggs i wspaniali koledzy, jedno z nagrań z jego tego tygodniowej płyty zatytułowanej Out of the Blues. A teraz będzie, ja myślę, że to może być debiut w Piosenkach bez granic. Czy pamiętasz, czy występowała u ciebie Kat Riggins? Nie potrafię sobie przypomnieć, ale w moim wieku pamięć szwankuje. Być może, ale chyba nie. Chyba nie, no bo to też jest jej pierwsza płytka i ja bym wyłowił z twoich prezentacji takie nagranie, które do mnie trafia. No więc myślę, że Kat Riggins zadebiutuje w pierwszym odcinku. Przepraszam bardzo. W tym wieku człowiekowi też nie zawsze. Proszę bardzo. Tak, w Piosenkach bez granic. No i ona właśnie nagrała płytkę i z tej płytki za chwilę utwór Try Again zaprezentuje. To jest młoda osoba z Florydy, która w dzieciństwie i w młodości zasłuchiwała się w Bessie Smith, sama Cooka i Etta James, a potem okazało się, że sama potrafi też nieźle zaśpiewać. No i znalazła chętnego, który wyprodukował jej płytkę, zatytułował ją In the Boys Club i z tego właśnie albumu nagranie Try Again, Kat Riggins. Raise a little hell. Daddy told me, baby, if they can't hear you, better yell. Grandma sat me down and said I could be what I wanna be. Granddaddy said this world is yours, but it ain't gonna come easy. Just because it's hard, that don't mean it ain't for you. Don't waste your precious time telling you what you can't do. Ring around the roses, we all fall down, but it ain't the end. If at first you don't succeed, try, try again, try again. Try, try, try, try again. Try. again. No to co, chyba debiut był jednak. Na to wygląda i to udany. Zanosi się chyba na drugi jeszcze debiut. Karl Marshall. Tu jestem przekonany, że pewnie go nie grałeś, bo on w zasadzie takiego soula współczesnego dotychczas uprawiał, którego zresztą nazwał, że to jest Southern Soul. No ale to, jak sądzę, to nie jest ten rodzaj muzyki, do którego jesteś przywiązany na co dzień, więc być może... Doceniam, ale nie przedstawiam. No tak, ja rozumiem, właśnie. No ja też go nie tak doceniałem i nie przedstawiałem, ale ponieważ zdecydował się przestawić na bluesowe tory, no to wyciągnąłem jego nową płytę, którą nazwał bardzo konkretnie i tak oczywiście The Blues Album. I z tej płytki wyciągnąłem nagranie, w którym Karl Marshall doradza mężczyznom, jak namierzyć właściwą dla siebie kobietę. Otóż według niego kobiety, które wyprowadzają psy na spacer, mogą w przyszłości okazać się równie opiekuńcze w stosunku do mężczyzny, który trafi na taką kobietę i ją sobie upatrzy. I to jest jedyne kryterium? No, posłuchaj, może odkryjesz jeszcze jakieś inne. Karl Marshall i jego Dog Walking Woman. Men, you know how many women would like to say all men are dogs. Well, I'm gonna use that and tell you how that might be a good thing. If you want a good woman, find one who like to walk her dog. If you want a good woman, find one that love to walk her dog. If she take care of a dog, she'll take care of you. If you want a good woman, take your walk. Find one walking her dog, 'cause she'll do the same thing for you. If she love her dog, she might be able to love even you. If you want a woman who's patient, find one who like to walk her dog. If you want a woman who's patient, find one who likes to walk her dog. 'Cause dogs need a whole lot of attention. And brother, I know you do too. Don't bother with a cat-loving woman, 'cause cats take care of their own. Don't bother with a cat-loving woman, 'cause cats take care of their own. A lazy woman never have to walk her cat. Let me call my dog. Come here, bub. If you want a good woman, find one who like to walk her dog. The way she take care of her dog, brother, she'll do the same for you. If you want a woman who's forgiving, find one who like to walk her dog. If you want a woman who'll forgive you, find one who love to walk her dog. 'Cause even a dog would make a mess, she'll put up with it no matter what it do. Oh. Now, I got nothing against women who love cats. I love all women. I'm just saying, it takes more work to have a dog than a cat. As long as you leave food and water, you can leave a cat alone for a week. But a dog need a whole lot of loving. And that's the kind of woman I want. Responsible. If she take care of a dog, she'll take care of you. She'll take care of you. She'll take care of you. She'll take care of you. No miałem pewne wątpliwości, ale artysta rozwiał je podczas piosenki, bo chodzi mi o koty na przykład. No i to wyjaśnił, że jeśli kobieta ma kota, to nie należy się nią interesować, bo koty same dadzą sobie radę, czyli nie potrzebują tej opieki. Więc jednak pies jest wskaźnikiem, że ta kobieta się mężczyzną może zająć. Ale to nie oznacza oczywiście, że podzielamy punkt widzenia Karla Marszala. To nie, jest... tylko wyjaśniamy no, jego oczywiście, opinię. Na przykład nic nie było o tym, jak kobieta hoduje rybę w akwarium. No rybę można zostawić nawet na 2 tygodnie. By... Nie jest to się jest, nie? Jak i nasypiesz jaki... tego tam proszku takiego? No, ale woda je wyschnie i co? No nie, woda jest bieżąca. No dobrze. Karol, masz ryby pod kranem? Ja w ogóle nie mam ryby, nie lubię ryb. No to nie wiesz o tym. Poza takim śledzikiem, och, taki Matias holenderski. Och, to jest pyszność. Jeszcze jedna kobieta teraz wystąpi, Pam Tate, która dobrała sobie 4 mężczyzn muzykujących i nazwała swój zespół Pam Tate and Her Men in Blues. No i to jest Nowa Jorka i z tymi Nowojorczykami próbuje na teren Nowego Jorku zaszczepić stare, dobre nutki. Living with my heart. No, po prostu prosty manifest bluesowy z Nowego Jorku, Pam Tate. Yeah.